Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Teala sabırda imtihan. İmanın yarısı sabır, yarısı da şükürdür. Yani her insan ya zahmette, musibettedir, hastalıktadır, dardadır veya da nimettedir. İşte eğer insanın imanı varsa kişi ne yapıyor? Bazen sabır etmesi gerekiyor. Bazen Allah'a Teala şükretmesi gerekiyor. Sabır konusu gerçekten hepimize lazım olan bir konu, sabır konusu. Hiçbir insan bulduğu halde sürekli kalamaz. Mesela şöyle doğaya baktığımız zaman doğadaki şartlar bile sürekli değişiyorlar. Hava bulutlanıyor, açılıyor, yaz oluyor, kış oluyor, soğuk oluyor, sıcak oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor. Demek ki madde aleminde bir hareketlilik var devamlı olarak. İnsan da bu alemin parçası olduğuna göre tabi insanda sürekli bir değişim oluyor. Yani hiçbir insan bulunduğu halde sürekli kalamıyor. İnsan bazen genç olur, zinde olur, sıhhatli olur. Bunların her biri zıddıyla değişiyorlar ama. Şimdi inşallah tam öncelikle Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu konu Mevla bize bildiriyor sabır meselesini. Bu akşam inşallah konumuz Bakara Suresi ayet 155'ten başlayalım. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Velenebluvenneküm bir şeyi minel havfe ilahır. Allah-u Teala ayet-i kerimesine şöyle başlıyor. Velenebluvenneküm. Bu fiil-i müzarenin mütekelli mali gayri deniyor buna. Bunun başında burada bir lam var. Bu ziyade fazla. Bir de bunun sonunda şedde var. Teşhit var yani. Bu neden? Bu kelimeyi tekiden, yani bir nevi kasem, yemin anlamına geliyor. Burada Mevla bize buyuruyor. Elbette ki sizleri imtihan ederiz Mevla buyuruyor. Buradaki ederiz kelimeyle burada buyuruyor. Yani azamet ilahi bizleri imtihan edeceğini aşağı yukarı yeminle bildiriyor. Bu ayet-i kerimeye göre imtihan ne ile oluyor? Bir şeyin minel havf ile başlıyor. Bir şeyin, bu şey kelimesinde burada temim var. Şey kelimesi çok kulağımız Türkçemize geçen bir kelime. Aslı Arapça bunun. Şa'ye şa'üden şeyün mastardır. Yani Mevla bile sizleri buradaki teminde kılıç için geliyor. Azlık anlamına geliyor. Mevla bile sizleri az bir şeyle imtihan ederiz. Bu az şey neden? Buradaki min, mine beyaniye bunu açıklıyor. Minel havfi korkudan. Demek ki Allah-u Teala bizleri imtihan olarak korkuyla beraber bizi sınava çekiyor. Nedir korku? Korku gerçekte hem nefsani hem ruhsal bir duygudur korku. Tabii bunda Allah korkusu da var. Cehennem korkusu var. Ölüm korkusu var bunda. Dünyada da korkular var. Düşmandan korkma, terörden korkma, yol bağından korkma, depremden korkma, selden korkma, hatta gök gürüldüğü zaman ondan bile korkma. İşte bu nedir? Bizlere bir bu imtihandır. İmtihan olarak. Peki korkmamamız mı gerekiyor? Gerçekte korkmamak gerekiyor. Tek bir korku gerekiyor. O da Allah korkusu Zilşalü. Allah'tan korkma. Bu Allah korkusu Allah'ın azametinden korkma. Yani bir havf, mekamı havf, havf-i celal deniyor bunlara. Allah'tan korkma Celle Şanlı. Demek ki bir kimse Allah-u Teala'yı bilirse, marifetullah deniyor buna, kişi arif-i bille olursa, Allah'ı bilirse, imanı kemale bulursa, yani Allah'tan kişi korkar. İkincisi, bu ayet-i kerimeye göre, vel cu'i, Allah buyuruyor, cu'i, açlık anlamı geliyor. Mevla bilir sizleri bir de azıcık açlıkla imtihan ederiz Mevla buyuruyor. Aç kalmakla imtihan. Bu imtihana insanların her biri tabi olup girebiliyorlar. Hatta bir kişinin çok aşırı serveti olsa bile o kişi de zaman gelir, imtihan olarak bu aşk imtihana tabi olur. Peki nasıl olacak? Evet, serveti çoktur. Belki hesap bilmez kişi ama acıkır, iştahı da vardır. Canı çeker, canı çeker ama imtihan Mevlamız'a açlıkla yiyemez işte. Yedirilmez. Allah bir sebep verir. Mevla bir hastalık verir. Yok kalpten, damardan, ateşten, şundan, bundan sebep olarak Mevla bir sebep verir. Kişiye pek çok yiyecekler yasaklanır. Bu da nedir bakınız değil mi? İmtihan işte. Diğeri iştahı vardır. Sağlığı yerindedir. Ama alıp yiyemez ama. Canı işte alıp yiyemez o da. İşsizdir, güçsüzdür, işi bozulur, yani borçlanır, alıp yiyemez. Ne de bunlar bir imtihandır böyle şey. Ama gerçek yönüne baktığımız zaman kaderi karşısında görürüz. Çünkü rızık ezelde yazılmış, takdir olmuştur rızık. Hep bunlar bir sebeptir ve bunlar geçicidir. Tabi bunlar da ne gerekiyor? Yani sabır gerekiyor. İş oraya bağlanınca tabi sonunda. Ve naksı minel enval. Naks, noksanlık, eksilme. Neden eksilme? Minel envali, envalden malın çoğuludur. Malda eksilme ile imtihan. Allah Teala kuluna Mevla mal verir. Tabi para olur, ticari eşya olabilir, her şey olabilir. Bunda bir noksanlaşma, eksilme olur. Bu eksilmede gerek hırsızlık gibi çalma ile olabilir. Kişi bunu düşürüp kaybedebilir. Başka bir doğal afet dediğim bir şey gelebilir. Bu da nedir? Allah'tan bir imtihandır. Vel enfüsi ve nefiste imtihan. Yani insanın canında, bedeninde imtihan. Bu hastalık olabilir. Allah korusun kişinin yaptığı bir kaza sonucu veya da bir hastalık dolayısıyla kolu kesilebilir, ayağı kesilebilir, kişinin bir böbreği alınabilir, kişinin ölümü, yakın ölümü olabilir. Bu da nedir? Nefiste, yani canda, bedende imtihan. Gören kişi gözüne bir rahatsızlık gelir, artık göremez. Hem de tedavisi olmayan bir hastaya kişi yakalanabilir. Bu da nedir? İmtihandır. Yürüyen kişi yürüyemez. Konuşan kişi konuşamaz. Duyan kişi duyamaz hale gelir. Sağırlaşma olabilir. Nedir bunlar? Bunlar her biri de nefiste, bedende imtihandır. Ve semerat, semere, işte ekinde, meyvede, bağda, bahçede noksanlıkla imtihan. Kişi masraf eder, uğraşır, hem bedene yorulur, çalışır, çabalar, eker meker olmaz. Yok kıtlık olur, şu olur, bu olur. Yok hastalık gelir, sel gelir, bir sebep olarak gelir. Hatta bazen tam ekinler olur, ağaçta meyveler olur. Artık kişi bunları toplayacağım diye sevinirken aniden bir afat gelebilir. Hepsi buna ziyan olur gider. Bazen kişi bunları toplar, satamaz. Elinde kalır, para yapmaz, çürür, ziyan olur. Nedir bunlar? Hep bunlara bakınız. Gerçekten bir imtihandır. Ve Allah Teala ayetin sonunda şöyle buyuruyor. Ve beşir sabirin. Ve beşir müjdele. Onlara müjde ver. Kimlere? Es sabirin. İşte bütün bu imtihanlara kim sabrederse onlara müjde ver. Allah buyuruyor. Buradaki bebeştir emir. Emri hazırdır. Tabi bu ilahi emir peygamberimizedir. Allah-u Teala emir peygamberimize, ya Habib Muhammed'im, işte sen o sabreden kullarıma müjdeyi ver, onlara müjdele. Bakınız ilahi imtihana bakınız şöylece. Veren yine Mevlam. Yani bedenleri yaratan, ruhları bedene gönderen, organları, sistemleri yaratan ve bu bedene gerekli olan işte eşyayı, malı, evi, barkı, şunu bunu veren hep Mevlam böylece. Mülk onun. Mevla Rabbül Alemin Mevlamız. Mevla alır, verir, eksiltir, çoğalır. Gerçekten kulun buna karışmada hakkı yok aslında. Mülk onun çünkü. Din yapar, Mevla yapar. Mevla biliyor sonunda işte o sabı edicileri onlara müjdele. Mevla buyuruyor. Bu da nedir bakınız? Allah'ın bir adaletinin gereğidir. Yani bir yerde biraz noksanlaşıyor. Yani dünya açısından biraz noksanlaşıyor dünyada biraz. Ama ahirette bunun yeri Mevlam büyük sevap verecek. Hatta dünyada fazla imtihan çekmeyen kişiler bakacaklar ki mahşer yerinde dünyada çok imtihan tabi olan kişilerin aldığı sevabı görünce onlar buna özenecekler. Ah diyecekler. Dünyada bir imtihan gelseydi de sabredeydik de bu sevap aslında orada sevinecekler. Hatta bazı öyle sevaplar var ki Allah katında bizler insanlara bunların farkında değiliz bile. Mesela bir kişi Müslüman olarak oruçlar Ramazan ayında. Kişi oruç tuttuğunun bilincinde, farkında alacağı sevabında kişi farkında. Yani kişi oruçtayken Allah Teala itaat ettiğini biliyor kişi bilincinde. Yine abdest alan kişi, namaz kılan kişi o anda Allah emrini dinlediğini, itaat ettiğini, yani kendisi o anda bir abid olduğunun kişi farkında. Yine kişi Allah için zekat verir, sadaka verir. Kişi yakınında işte fakire kişi yardım eder. Her türlü kişi hayırları yapar. Yine insan bunun da bilincinde. Yani Allah'ın emriyle bunu kişi yapıyor. Bunun bir sevap alacak kişinin farkında bunu. Fakat öyle sevaplar var ki insan bunun farkında değil. Mesela gece insanın birinin efendim dişi ağrıdı. Dişi gece. Diş ağrısı tabii başta olduğu için beyne yakın. Kişinin başı ağrır, beyni sarsar, uyku uyuyamaz kişi muazzam çeker. Ama tabii gerekeni yapar. Bir ağrı kesicini mesela alabilir. Bunu yapabilir kişi. Bununla beraber kişi şikayette bulunmasa, bunda imtihanlı kişi farkına varsa, sabrederse, kişi icabında gece 1-2 saat bunu çekti belki de. Su uykuya daldı kişi. İşte bu kişi bakacak ki mahşe yerinde bunda sevabı hem de büyük sevabı mahşe abi gece kişi gelecek. Peki bir insanın başına imtihan gelince kişi ne yapması gerekiyor? Önce Peygamberimizin buyurduğu hadis-i şerifi hatırlayalım inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya sümmel emsel fel emsel. Sadaka Resulullah. Bakınız kime bela musibet geliyor en fazla? Eşeddül bela. Belanın en şiddetlisi kimlere? Alel enbiya, önce peygamberlere geliyor. Peygamberlere. Genelde peygambere gelen musibetler düşmandan gelir. Yani din düşmanlarından gelir peygamberlere. Onlara bu yönden saldırılır. Hakaret edilir. Hatta peygamberlerin çoğu dövülmüştür, taşlanmıştır, dişleri kırılmıştır ve yine pek çok peygamber de Allah yolunda şehit edilmiştir bile. Demek ki Yüce Mevlam sevdiği kulağına tabunu daha fazla veriyor. Veriyor. Neden? Çünkü cennette öyle makamlar var ki cennette oraya kul ibadetine çıkamıyor. Çünkü ibadetine de olsa bir onuru gelir, benlik gelir, bir ucub gelir, riya gelebilir, ibadete gelebilir. Sonra ibadete kişi kendini tam Allah'a veremez. Ama sabır kul Allah'tan geldiğini bilerek kul buna sabrederse bunun sebebi tabii çok büyük oluyor. Bunun için en büyük belalar önce peygamberlere sümmel evliya sonra evliyalara geliyor, velilere geliyor sonra, velilere. Velilere de genelde işte hastalıktan gelir, beden hastalıktan gelir, eşinden gelir, komşudan gelir, oradan gelir, buradan gelir, kıtlıktan gelir, şu bu gelir. Sonra bunlara yakın olanlar, evliya, yakınan salihler, işte müttekiler, tekvalar, bunlara daha fazla gelir. İmtihan buna daha fazla gelir. Rabbim sevmiş bunları, Mevlam sevmiş bunları. Rabbim bunlara imtihan eder Mevlam bunları. Bunlar da sabrı cemil deniyor. Güzel buna sabrederler. Elhamdülillah ahirette bunun karşılığını böyle doya doya alırlar. Şimdi bunlar nasıl sabrediyorlar? Buna bakalım. Ellezine, işte şu kimseler, Allah'ın sevdiği güzel salih kulları. İza esabethum musibetun, onların başına bir musibet geldiği zaman, onlara bir musibet, nedir musibet? İnsanın nefsinin hoşlanmadığı bir durum. İşte korkudur, açlıktır, sıkıntıdır, kuldan gelenler, hatta ibadete de daralma, sıkılma ya da işte bir haramdan kişiyi alması, işte bundan başına bir musibet, bela geldiği zaman kalu, bakın bunlar şunu diyorlar. Öyle bağırıp çağırmak yok. Haşa, Allah Teala'yı kullara şikayetmek yok. Ne diyorlar bunlar? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deniyor. Buna istirca deniyor. Allah'a dönüş sığınma anlamına geliyor. İnna lillahi, inna bizler muhakkak ki kesin olarak lillahi Allah'a aitiz. Onun kullarıyız. O bizi yarattı. Şu bedende ruh Allah'ın Celle Celaluhu. Mülkü Allah'ın mı? Allah'ın Celle Celaluhu. Yani dünya Allah'ın Celle Celaluhu. Dağlar, okyanuslar Mevlamızın. Ay, güneş, yıldızlar Mevlamızın. O yüce Mevla, Rabbül Alemin Mevlamız. Mülk O'nun. Mevla dilediği yapar, mülkünden böyle yapar Mevlamız. O halde nasıl ki yüce Mevlamız şu dünyayı istediği gibi döndürüyor. Döndürüyor. Bir yörüngesi var. Koca dünya haşa başı boş değil. Bağımsız değil böyle. Şu uzayda başı boş yer değiştiremiyor. Bakınız. Allah'ın çizdiği bir yer, yörünge var. Allah'ın takdir ettiği bir hız ile yörüngesinden dönüyor. Güneş etrafına dönecek. Güneşin çekimle bağlı. Allah'ın koyduğu bir denge kanunu, çekim kanunu gereği. Bunun gibi güneş de başı boş değil. Ay da başı boş değil. Yıldızlar, galaksiler de başı boş değil. Maddede her şey atomlar meydana geliyor. Atom başı boş mu? Hayır muhtemelen. Elektronlar da denme öbür şekilde etrafında denmeye böylece. Rüzgar esmeye mecbur. Bulttan yağmur yağmaya mecbur. Denize dalgalamaya mecbur. Müsehhar. Mülk onun cereşali. Yüce Mevla, dünya dileği gibi döndüren Mevla. Şu havayı, atmosfer Mevlam dediği gibi estiren Mevlam, bizim bedenimize karışamaz mı? Kimin beden? Kim yarattı bunu? Organları yaratan, sistemi yaratan Mevlam. Sistem nedir bir sistem? Mesela bir solunum sistemi bakın. Değil mi? Bir dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, organize bir bağlantı var. Bunları yaratan, bunları çalıştıran, düzenleyen Mevla. Bizim elimizde ne var bu terimde? Bırakalım doğayı, atmosferi şunu bırakalım, dünyayı da. Şu bedendeki bizim etkimiz, yetkimiz ne kadar acaba? Ne kadar kısıtlı değil mi? Ne kadar kısıtlı. Şu bedende. İşte bunun için bakın istirca deniyor. İnna lillahi. Bizler Allah'a aitiz, O'nunuz yani. Karışamayız. Ve inna ileyhi raciun, ve yine bizler muhakkak kesin olarak Allah'a tecelli şanı döneceğiz. Bak, rucu, dönüş Mevla'ya olacak. Ne kadar dünyada insanlar direnseler, hatta haş Allah'ı inkara kalkışsalar, yani saçma ötesinde aptallık, şu alem başı boş muhterem abi ya. Bir saat kendine giden bedene gelir mi saat? Saadın yer konu akrabı var, sahnesi var, bir çalışma sistemi var böylece. Bir saat kendine meydana gelebilir mi? Bir bina kendi olabilir mi? Efendim kum gelecek, demir gelecek, çimento gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Hep bunları kendilerinden meydana gelecekler. Pencere yapılacak, kapı olacak, cam takılacak, su tesisi olacak, şişe olacak. E bunlar olur mu kendi kendine? Olmaz muhtemelen. Olmaz bunlar böyle. Bunun mimarı var, mühendisi var, kafası var, ustası var, amir işçisi var. Çeşitli bunun sanatkarları var. Böylece. Bir plan dairesinde oluyor bunlar. E şu alem başı boş mu? Şu bedende bir düzen yok mu? Başı boş mu? O halde demek ki inna lillahi, bakın, inna lillahi, bize Allah'a aitiz. Onun mülküyüz. Ve inna ileyhi raciun, yine Allah-u Teala döneceğiz. İşte bir kimsenin başına hoşlanmadığı bir hal geldiği zaman, bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yatağında dönerken bir tarafına Peygamber mübarek eli kandile çarptı. Kandil düştü ve söndü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen bunu okudu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun okudu Peygamberimiz. Hazreti Ayşe validemiz sordu. Ya Resulallah, bu bir musibette okunur. Niye okudun? Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ayşe, bak gece bu kandilin sönüp de odamızın karanlık hale gelmesi, bu da bir musibetli küçük de olsa. Yani buna kızmadım, böyle gerekiyor. Demek ki yürürken ayağımız bir taşa sürtse, biz sendelesek, yere düşse düşmesek. Bu nedir? Bu da bir musibet imtihandır bu da. Bu da imtihandır. O zaman yine bunu okuma gerekiyor. Hastalık gelebilir işte başımıza, gözümüze, dişimize, ayağımıza, elimize, midemize, kalbimize, damarımıza gelebilir. Yakınımıza gelebilir. Hava koşullarından dolayı gelebilir. Her şey olabilir. Demek ki her bir halükarda şikayetçi olmamak, bağırıp çağırmamak, sabretmek gerekiyor ve bunu okumak gerekiyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun okumak gerekiyor. Kim bunu okursa bir musibet anında ve kişi tabiri sabrederse ulaike aleyhim, iş onların üzerine var Mevlam buyuruyor. Ne var üzerlerine? Salavatü min Rabbihim, Rablerinden salavat. Bağışlanma var. Af var. O anda günahlar dökülüyor bakınız. Vallahi adaletine bakın. Ne güzel Mevlamız var kardeşim. Yani güzel Mevlam bizi günahımıza bağışlamak isteyen Mevlam. Ama Allah'ın koyduğu Mevlam'ın koyduğu kelimelerimizin kanunları var Mevlamızın. Adalet ilahi var Mevlamıza var. Mevlam ne yapıyor? İşte Mevlam kuluna bir musibet veriyor Mevlam kuluna. İşte açlık, sıkıntı, korkuşluğu Mevlam bunları veriyor, kuluna veriyor Mevlam. Kul da bunlara sabrederse, inna lillahi okursa kul, Allah bundan razı oluyor. Razı oluyor. Bunlara Rablerinden mağfiret var. Ve rahmetin, bunlara bir de rahmet-i ilahi de var. Bak, tam gün af oluyor ama yolda kalıyor. Nedir rahmette? Allah'ın rahmet-i lütfiyle kullarının cennete girebilmesi. Ve ulaike humul mühtedun. İşte onlardır bu şeye sabredenedir. Mühtedün hidayet erene bunlardır. Sabır imanın yarısı. Demek ki bir kimsenin imanı ne kadar kuvvetli ise kişi o kadar da sabır da edebiliyor. Mesela günümüzde astronotlar var. Yani uzay adamları var. Tabii herkes astronot olamıyor. Genelde pilotların seçilir bunlar, astronotlar. Önce bunlar çok böyle imtihana, testlere tabi tutulur astronotlar. Aç bırakılır, su bırakılır, karanlığa bırakılırlar. Bunlar üzerine bazen varılır. Bunların sinir sistemleri, her şeyi bir teste tabi tutulur. Yani korkmayacak, sarsılmayacak, ümidini yitirmeyecek herhalde yaşatır astronotlara. Çünkü tabi bir uyduya binecek, uzaya gidecek. Hatta mesela Ay'a bile çıktılar, bunlar çıktılar. Hatta ilk Ay'a çıkanların ne olacağı belli değildi. Ay'dan geri dönebilir mi, dönemez mi, ne olacağı belli değildi onların. Yani %99 ölüm ihtimali vardı bunların her şey vardı. Ama bunlar öyle seçiliyor ki bu astronotlar, mutlaka önce pilottan seçiliyor bunlar. Çünkü pilotu ayrı bir meslektir. Ondan seçilir, her açıda imtihan edilir bunlar. Hatta bunlara bazen hakaret edilir bunlara, testte bunlara. Sinir sistemleri, kalp dolaşımları sürekli ölçülür bunların. Tabii şimdi bir astronot adayı uzaya çıkmak istiyor. Tabii bunda para da bol, ünü de bunun fazla kendisinde. Kişi ne yapıyor şimdi? Kendisine bir teste tabi olduğunu, o süreçten geçtiğini bildiği için ne yapıyor kişi? Her şeye sabrediyor. Ediyor. İşte gerçek bir insan da, bir gerçek mümin-i kamil de, o da biliyor ki mülk Allah'ın Celle Celaluhu'da. Kul Allah'ın Celle Celaluhu'da. Şu alemlerde, evrende, kainatta Allah'ın izni, iradesi olmadan bir yaprak kımıldamaz. İşte koca ağaçlar var. Muazzam ağaçlar. Çiçekte yapraklar var. Tabi zaman geliyor, nasıl rüzgar esiyor, fırtına, kasırga esiyor, hatta dallarını, ağaçları söküyor, yerine söküyor. İşte bunların hiçbiri başıboş değil. Değil muhteremler. Yani şu alemde, evrende, kainatta bir tek zerre başıboş değil. Nedir kasırga, fırtına? Hava, gazlar işte. Havadaki atmosfer gazlar onlar. İşte. Oksijen gazları, azot gazları, şunlar bunlar. Böyle. Bildiğimiz gazlar. Böyle. Yani soluduğumuz hava işte. Bu böyle şey. Allah dilediği zaman veya dilediği zaman Rabbin sebebini yaratıyor Mevlam. Şu solduğumuz hava, bu atmosferdeki gazlar ne oluyorlar? Bir süratle bir yöne gidiyorlar. Öyle bir sürat ki korkun sürat. Ağaçları söküyorlar. Denizin bazen dalgalanıyor. Çatlar gidiyor. Hatta böyle derse iyi yıkarlar bana. Peki bu hava başıboş mu? Hayır, hayır muhtemelenler. Hayır. Yani gaz, havadaki gazlar ki atomlar, gaz halindeki atomlar bunlar, bunların biri vallahi boş değil muhtemelenler. Denizler kesin olarak boş değil muhtemelenler. Toprak başıboş değil. Yani Yüce Mevla dilemese, irade buyurmasa, emir vermese bir ağacın yaprağı kımıldamaz, yere düşmez. Bulutların oluşmaları, yağmura dönüşmeleri, bunların su haline yere inmeleri, damla damla inmeleri nedir bunlar? hep Allah'ın iradesi, dilemesiyle, takdiriyle emirli olarak böylece. Doğadaki bütün yapılar, günümüzde biliyorsunuz çok konuşulan konulardan biri de işte depremler. Tabii ahir zamandayız. Bunu kabul edeceğiz az cemaatimiz. Ahir zamandayız. Ki Mevlamızın buyurduğu hadis-i şerifin başına gelen deprem ayeti. Yani kıyamet depremi o döneme girdi dünyamız artık. Girdi. Daha deprem olacak. Deprem olması fay hattının geçtiği yerlerden dolayı değil mi? Allah'ın dilemesiyle oluyor bunlar böylece. Fay hattı istediği kadar olsun veya olmasın, Allah Teala dilediği zaman Allah Teala onun sebebini yaratıyor. Allah'ın dilediği kadar sarsılır. O sarsıntı da o yörede bulunan karıncaların bile kaderi Allah'ın tadına bağlı. İnsana bırakalım, hayvana bırakalım. Depremin olduğu yerdeki karıncaların bile kaderi Allah'ın takdiriyle oluyor böyle şey. Haşa kesin bir şey başıboş değil. Hangi karınca o anda ezilecek, ayağı kırılacak, sakat kalacak, Allah'ın takdiri oluyor bunlar böyle işte. İşte demek ki gerçekten sabır imanın yarısı. Yani kişi imanın ne kadar kuvveti ise kul o kadar sabırla bunları karşılayabiliyor. Efendim işte neden? Haşa beni mi buldu? Haşa sen kimin bunlara böylece? Yine diyor bazıları İşte ismi Allah kalı diyorlar. Zaten ismi Allah'a acil muhtemeler. Haşa kime kalı işimiz kalıyor ki böylece muhtemeler ya. Mülk onun mülkü böylece. Şimdi sabır deyince aklımıza tabii bir konu geliyor şimdi. Bu da nedir? Eyüp Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala peygamber her bir Mevlam başka bir özellik vermiş Mevlam. Mesela Süleyman Aleyhisselam hem saltanat sahibi, yani devletin başı, hem serbest sahibi, hem de gerçekten üstün bir gücü sahip. Yani kuşlarla konuşabiliyor, onlara emredebiliyor ve cinin hükmüne girebiliyorlar. Hatta onun tahtını hava rüzgarı götürebiliyor. Demek ki her peygamberin Allah katında başka bir özelliği var. Bu da şundan dolayı yarın mahşer günü hesaba çekildiğimiz zaman diyecek ki bazı kişiler ya Rabbi işte ben dünyada köleydim ya Rabbi. Bir yeteneğim yok, bir şeyim arkam yok ya Rabbi. Yapamadım kulluk sana. Diyecek ki Mevlam bak Yusuf kulun bak, Yusuf kulun bak. O da kölelik yaptı. Hatta zinada hapiste kaldı. Ama kulluğuna geri kalmadı. Öbürünecek diğeri, ya Rabbi bana sen çok mal verdin dünyadan ya Rabbi. Sen verdin o malı bana ya Rabbi. Malla uğraşırken hesabında kargaşadan namazımı kaçırmışım ya Rabbi. Diyecek ki Mevlam bak Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam o kadar aşırı zengin de bunlar ama bunların kalbine mal girmedi. Bunun gibi bazı kul ne diyecek bu mahşerde? Ya Rabbi sen bana çok hastalıklar verdin dünyada ya Rabbi. Hastaydım, rahatsızdım, işte elim ağrıdı, belim ağrıdı, gözüm ağrıdı, midem ağrıdı ya Rabbi. Hastalığı çektim, onun için sana kulluk edemedim. O zaman olacak ki Mevla, bak Eyüp kulağına bakarız. Eyüp Aleyhisselam, o nasıl kulluk etti? Şimdi Allah-u Teala bizlere buyuruyor, peygamberlerin pek çok Kur'an-ı Kerim'inde. Bu arada Mevla bize buyuruyor, Eyüp Aleyhisselam Hazretleri'nde, bu Kur'an-ı Kerim birkaç yerinde var. Bu arada Enbiya Suresi'nde var. Ben inşallah burada kısa olarak Sad suresi var. Ondan okuyorum inşallah. Ayet 41'den başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zikür abdena Eyyûbe Mevla buyuruyor. Ve zikür hatırla Mevla buyuruyor. Hatırla Mevla. Demek hatırlamamız buna gerekiyor. Hem de emir hatırlama. Allah Teala buyuruyor. Ve zikür hatırla. Burada babı bırakalım. Üzkür. Yani hatırla emir hazırdır. Tekildir burada. Tabi ilk muhatap Peygamber Hazretleri. Dolayısıyla hepimizde. Allah buyuruyor. Hatırla. Kimi? Abdena Eyyûbe. Eyüp kulumuzu hatırla Mevlam buyuruyor. Hatırla böyle. Genelde bizde de öyle yaparız sevgili din kardeşlerim. Hepimize olan bir bu bizim bu bir zayıf tarafımızdır. Bedendeki yapımız biraz bir tarafı bozuldu mu hemen ibadetten kopmaya şey yaparız. İşte hastayım, rahatsızım, işte ameliyat oldum, şuram ağrıyor, buram ağrıyor diye hemen kendimize bir nedenler ararız, geri kalırız. Ama Mevla buyuruyor, ey kulum Allah buyuruyor. Eyüp'ü hatırlayınız aleyhisselam. Peki Eyüp aleyhisselam kim, ne oldu sevgili kardeşlerim? Eyüp aleyhisselam hazretleri İshak aleyhisselamın torunlarından kendisi. Bu hem peygamberdi, hem buna Mevlam çok mal da verdi kendisine Mevlam. Şimdi bazı peygamberler ki genelde çoğunluğu din düşmanlarından imtihan olurlar. Eyüp aleyhisselamın zamanında bulunduğu yörede bunun böyle bir düşmanı olmayıp da imtihanı bunda başka ne oluyor bakın şimdi. İmtihan olacak tabii kendisi. Eyüp aleyhisselam hazretleri çok mal sahibiydi. Tabi onlara mal zarar vermiyor muhteremler. Şu örnek verebiliriz. Bir geminin yapısı sağlamsa, gemi büyük, kuvveti sağlam gemi ise, o gemi ne kadar mal da olsa gemiye zarar vermez. Ama gemi biraz çürük mürükse, çatlak mata, delik falan varsa, ona az da mal konsa, azıcık mal konsun, hemen su alır, çeker, batabilir. İşte peygamberler bu şekilde. Onların yapıları, manevi yapıları, imanları çok kuvvetli. Yani onlar Yüce Mevlamız'dan bir an gafil olamazlar. Onların kalbine başka sevgi giremez kalplerine. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri de çok malı varmış ama hep malını Allah yoluna veriyor. Yani bir nevi akar su gibi onlar da böyle. Geliyor, veriyor. Evlatları da kalabalıkmış, çoluk çocuğu da. Kendisi de hep ibadette kendisi de. Artık gökteki melekler ona hayran kalıyorlar. Ya Rabbi, ne güzel Eyüp kulun var senin ya Rabbi be. Hep sürekli onun sevapları geliyor gökyüzüne. Malla hayır yapıyor, fakir fukaraya yediriyor, her şeyi yapıyor. İbadeti çok kendisinin geliyor. Tabii bunu şeytan kıskandı. Şeytan tabii zaten kıskançtı insanlara karşı, hasetli insanlara karşı. Buna şeytanın kıskançlığı, haseti daha büyüdü. Dedi ki ya Rabbi, senin Eyüp kulun sana ibadetini çok yapıyor ama ekmek derdi yok. Ekmek parası düşünmüyor ya Rabbi. Malı mülkü çok. Hele onun malı mülkü olmasın da bak nasıl içine bir kalbine bir kargaşa gelebilir kalbine, bir evham gelebilir kalbine. Tabi Mevlam ezelde takdir ettiği üzere peygamber de olsa imtihanın daha büyüğü ona geleceği için Belam zaman geldi, imtihan ettim mal ile Eyüp Aleyhisselam Hazretleri'ni. Mallarına zarar geldi, hayvanlarına hastalıkları geldi, öldü şu bu derken malların hepsi telef oldu gitti. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri'nde zerre kadar bir sarsıntı olmadı. Hatta şeye dua etmiş bile. Ya Rabbi, benim rızkımızı yazmış ezelde ya Rabbi. Kaderimi ezelde takdir etmişsin ya Rabbi. Ben bu malların bekçisiydim. Bunları aldım benden, rahatladım diye hata söylemiş bile. Tabi şeytan çaltıyor hasedini ama. Şimdi Eyüp Aleyhisselam tabi yine ibadetine devam ediyor. Bu defa Eyüp Aleyhisselam'ın bilhassa oğulları vardı. Çok yetişkin işin yurt oğulları da vardı. Dedi ki şeytan, ya Rabbi Eyüp bunun malını helak ettin ama o hiç sarsılmadı. Hiçbir değişim şeyine girmedi. Ama oğulları var. Onlara güveniyor şeytan. Mevlam buyuruyor ki şeytana, ben onu da imtihan edeceğim. Biliyor Mevlam buyuruyor. Bak, göreceksin de göreceksin. Bir gün uyurken Eyüp Aleyhisselam'ın çocukları bir evde, birdenbire bina çöktü. Her biri enkaz altından kalıp öldüler. Hepsi öldüler. Tek biri sağ kalmadı. Hatta şeytan insan şekli başlamaya geliyor. O namazdaymış. Eyüp, Eyüp! Heyecana bağırıyor. Hiç de bağırmıyor. Selametten sonra ne var ya? Belli anlı şeytan olduğunu. Eyüp, sen namaz kılıyorsun ama bak çocuklar öldü de helak oldu onlar. Koş! Ben dünyaya tek başıma geldim buyurdu. Çıplak dünyaya geldim. Tek başıma Mevla dünyaya geldim. Mevlam onlara bana verdi. Evet benim evladım ama Rabbimin kulları onlar. Yaratan o. Büyüten o Mevlam. Ona dönecekler. Karışamam ben dedi. Tabi gerekeni yaptı. İşte, cenazelerini yıkadı. Namazını kıldı. Definini yaptı. Tabi bir baba olarak hiç kuşkusuz tabi kalbi yansa da ama biliyor ki mülk Allah'a mülkü celal. Yaratan Mevlam. Takdir eden Mevlam. Mülk onun. Ona karışılmaz tabi. Hiç sarsılmadan ibadetine devam ediyor. Şeytan çatlıyor tabi taraftan hasedinden. Dedi ki ya Rabbi Eyüp kulun tamam ibadetinde sarsılmadan devam ediyor ama bedeni sağlam. Sıhhati yerinde. Enerjisi yerinde. Gerçi yaşlıydı ama sağlığı yerinde. Sağlığına, sıhhatine, bedenine, kuvvetine güveniyor. Yaparım ederim diye. Hele bir hastalansın da bak ne olacak. Mevlam buyuruyor ki evet. Onu da göreceksin Mevlam buyuruyor. Tabi bu şeytan isteğiyle değil de Rabbimin takdiri gereği Eyüp Aleyhisselam'ın da makam yükselmesi gereği Mevlam bunu imtihan tuttu şimdi bedenden bir hastalığa yakalandı ki rivayete göre cüzam hastalığı deniyor buna. Hem iç organları hem dışına vurdu. O dönemde de insanlara bu hastalığa çok korkarlardı. Salgın hastalığı diye buna korkarlardı. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri böyle bir hastalığa yakalanınca bundan insanlar korktular. Onlara geçmesin diye başladı hanımına alsamını götürüp yere derken. Eyüp Aleyhisselam'ın malı mülkü varken, çevresi genişken böyle hasta yakalanınca bitkin bir hale geldi. İştahı kalmadı. Hatta beden dışında yaralar da oldu. İç organları hastalandı. Ateşler gibi yanıyor kendisi. Çevresi dağıldı. Yani bir tek hanımı da Yusuf Aleyhisselam'ın torunu olmuş oluyor. Adı Rahme ismi de. O buna sadık kaldı. kendisini şehir dışına çıkardı. Hatta Urfa'da olduğu rivayeti kuvvetidir. Bilirler. Urfa'nın bir semti, ismi de Eyyubiye semt deniyor oraya. Orada bir mağara içerisinde. Hanımını oraya götürdü oraya. Mağara içerisine. Eyyub Aleyhisselam mağarada yatıyor. Ama artık zor hareket edebiliyor kendisi. İçi hasta, iç organları hasta, dışı bütün bedeni hasta. Bir sineği konunca onu zor üzerine kovabiliyor sineği. Bitkin bir halde. Hiç malı kalmadı. Evlatları hepsi öldü. Bir hanımı vardı ama bir de çok bir darlı şimdi geçim yönünden de imtihan bak. Her imtihan üzerine bindi. Hanımı o kadar varlıklı bir hayattan sonra bu duruma düşen hanımı ne yapıyordu? Hem kendi karnını doyurabilmek hem de kocası Eyyub Aleyhisselam'a bir şey yiyebilmek için gidip bazı evlere iş yapıyordu. Yani çoğu çocuğu kalabalık onlara, işte biraz durum iyi olanlara evlere giderdi. Onların ev işini yapardı onlara. İşte temizliğini yapardı, şunu bunu yapardı, çocuk şuna bakardı. Onlar da buna biraz ekmek bir şey verirler, yiyecek verirlerdi. Alıp bunları gelirdi. Getirdiği ekmekleri de suya doğrardı. Bundan sonra yumuşarlardı. Hatta bir boza kovuna gelince bunları Eyyub Aleyhisselam'a içirirdi ağzından. Çiğneyemezdi bunu Eyyub Aleyhisselam. O dönemde Eyyub Aleyhisselam'ın yani şeriatında o dönemde bir kural vardı. Bir kadın eğer zina halinde bir yere yakalanırsa onu yakalayanlar kadın saçını keserdi tam başında. Her tane keserdi saçını. Yani bu nedir? Bu kadın zina haline suçlu yaka anlamına geliyordu. Ve o kadın evliyse kocası. Evli değilse babası, işte velisi, kimse, abisi, karı, amcası varsa bunların bu kadına İbrahim şeriatının gereği 100 sopa olması gerekiyordu ceza olarak. Dünya cezası olarak gerekiyordu bu. Tabi her peygamber şeriatı başka olmuş oluyor. Şimdi tabi şeytan boş durmuyor bakınız. Eyyub Aleyhisselam bazen gelip acıyormuş gibi yani Eyyub Aleyhisselam'ı tahrik ediyor ki biraz şikayette bulunsun diye. Tabi hiç Allah'tan razı o böyle. Haline razı. Hatta bir gün hanım diyor ki Eyyub Aleyhisselam'a ya Eyyub sen Allah Teala'nın bir peygamberisin. Allah Teala'nın Celleşan'ı sevdiği bir kulsun. Ne olur Eyyub Allah'a dua et. Ben de amin diyeyim. Allah sana şifa verir. Eyyub Aleyhisselam şu hanıma baktı. Dedi ki ya Rahme dedi. İsmi Rahme. Ben kaç sene sıhhatı yaşadım? 80 senede yaşadım dedi. Ne kadar zaman hastayım? Şu kadar bir zamandır. Utanırım Allah'tan dedi bakınız. O kadar Allah bana sıhhat verdi yaşadım. Hemen şikayete kalkarsam, hatta şikayet duaya kalkarsam, utanırım Rabbime dua bile etmedi kendisi. Şimdi şeytan baktı ki, Eyyub Aleyhisselam'ı tahrik edemiyor. Onu şikayetçi durumuna getiremiyor. Tabi hanımına yöneldi. Hanımına vesile veriyor. Hatta bazen insan şey hanımına bir görünmüş bile. Canım bırak şu hastayı. Bak sen işte güzelsin, gençsin, daha genç bir kendisi. Şu şöyle böylesin. Kim olsa seni alır. Bırak şu hastayı diye. Onu tahrik etmeye kalkışıyor. Bu yönden baş olamayan şeytan, başarı olamayınca bu da baş şeytan şuna karar veriyor. Yani onun da nedir görevi işte hep böyle kötüle sebep olmak. Ne yazık tabii. Eyyub Aleyhisselam'ın hanımının en çok gittiği bir ev hanımı. O hanımın da baştaki saçlara çok dökülüyormuş. İlaç yapıyor, tedavi ediyor ama önleyemiyor bunu. Hep saçları çürük dökülüyor. Bir gün şeytan o kadına gidiyor. Sanki bir yaşlı pir fani gibi gidiyor. Yani bir değneğe dayanıyor gidiyor. Kapıyı vuruyor. Ey hanım, bakar mısın bana? Çık bakıyor. Bir yaşlı pir fani ne var? Ben seni çok acıyorum be. Neden? Senin kocanın güzel gür saçta hevesi var senin kocanın. Senin saçların bak dökülüyor. Bugün işte baştan kere olacak. Kocan seni bırakır boşlar. Başka kadın alır yerine. Seni acıyorum. Tabii kadın da bunu duyunca o da korktu şimdi. Kocasını seviyormuş da. Peki ne yapayım dedi. İlaç yapıyorum, fayda bulamıyorum. Ne yapayım? Sen bildiğin bir şey var mı? Şeytan güldü. Tam yakaladım dedi tabii şeytan güldü. Sen buraya hizmetçi gelen bir kadın var ya dedi. O evin karısı evet. Heh. Onun saçları çok gür. Siyah saçları var. Onun saçlarını kes al. Onun kendi saçlarına başla. Saçlarını ekle bağla. Koca onu fark edemez senin saçın zanneder dedi. Tamam dedi kadın da. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı yine gitti zavallı ona. İş yapacak da evine ekmek getirecek. Şimdi kadın dedi ki bırak iş yapma. Neden de sordu. Ne iş yapmış yapayım? Yapayım işim. Hayır yapma. Senden benim bir isteğim var dedi. Eğer istemini getirirsen sana iş veririm, para da veririm. Eğer istediğimi yapmazsan sana para iş vermem ben dedi. Ne istiyorsun benden? Saçlarını istiyorum dedi. Bak sen koyduğun hasta. Yani senin kocanın senin saçlığı bakacak durumu da yok zaten. Ölüm bekliyor. Bir hastanın kocan. Benim kocam genç, iyi saç istiyor. Eğer saçını bana kesip verirsen bak sana da taparada şunu bunu vereceğim. Ne yapsa yarışsam hanımı? Baktı ki en çok da orada iş bulabilmiş kendisi. Mecbur kaldı. Peki al vereyim dedi. Saçlarını dipten kesti makasla. Verdi kadına. O da o gün hiç çalışmadan kendisine daha bol bir şeyler verdi. Şeytan tabii orada gizli duruyor. Bunu gördü. Hemen koştu. Mağaraya gitti. Eyüp Aleyhisselam'a heyecanla. Eyüp, Eyüp. Ne var dedi. Ayıp. Bu kadar mahvoldum be dedi. Malın mülkün gitti. Evlatların gitti. Bedenin gitti. Hastasın bak. Herkes seni terk etti. Bir çare kaldın. Başına çok bir felaket geldi başına dedi. Ne oldu hayrola ne var? Hanımın cini halinde yakalandı. Saçını kestiler dedi. Olmaz. Bir hanım yapmaz böyle bir şey. Eve gelince bak dedi. Görürsene dedi. Şeytan gitti. Tabii biraz sonra hanımı geldi. Hanımın daha çok şey getirmiş şimdi. Eve varsam bu dikkatini çekti. Daha fazla bir şey almış geldi hanıma. Hanımı zavallı hemen Eyüp Aleyhisselam'a işte çabı yapacak, bir şey yapacak, verecek onları. Dedi Eyüp Aleyhisselam'a aç bakayım bir başını dedi, bir bakayım. Çoktan görmüyorum seni, sen bir göreyim bakayım. Eyüp ne yapayım benim başımı sen dedi. Sen bırak onu dedi. Bak senin karnını aç, ben seni doyurayım. Yok hayır dedi, merak ettim dedi. Bir başının saçını göreyim bakalım. Tabii kadın açtı. Baktı Eyüp Aleyhisselam gerçekten saçları kesilmiş. Demek ki cini halde yakalanmış, saçı kesilmiş. Şöyle kadına baktı da Eyüp Aleyhisselam yıkıldı. O zaman yıkıldı Eyüp Aleyhisselam. Bundan başımı gelecek dedi kadına. Kadın dedi ki Eyüp dedi. Aklına geleni biliyorum. Bu erfada bu şekilde burada. Ama vallahi Allah'ım şahit olsun ki dedim. Ben böyle bir şey yapmadım dedi. Dedi Eyüp Aleyhisselam şimdi hanımına. Şimdi benim sana şer'an. Yani Allah emri olarak. 100 sapı vurmam gerekiyor şimdi. Vurmazsam ben halk kadın bana bunu soracak. Allah bunu soracak bana. Sana 100 sapı vurmam gerekiyor. Ama şu anda gücüm yok sana 100 sapı vurmaya. Eğer iyi olursam. Yemin etti. Allah bana şifa verir, iyi olursam sayı sabah vuracağım. Dedi ki hanıma da, Eyüp, sen üzülme bunun için. Yeter ki sen iyi ol, bana yüz sabah sen vur Eyüp dedi. Yeter ki iyi ol. Ama ben bir şey yapmadım. Allah şahidi böyle şey. Tabii kadın ne kadar haklı olsa, Eyüp Aleyhisselam ona inansa bile, ama onun o günkü şeriatında, dini inancında, Allah'ın ona verdiği emre göre, bu savunması gerekiyordu kendisine. Yine hanımı bir gün ekmek için, aramak için bir yere gitti. Hanımı çalışmaya bir yere gitti. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri o anda düşündü hanımın durumunu. Tabii ne kadar hanımı yapmadım dese de, hanımı ne kadar güveni olsa da orada bir fiili durum vardı ama. Yani kadın demek ki suçlu yakalanmış, saçı kesilmiş. Orada fiili bir durum var. Tabii inandırıcı olamıyor kadının sözleri kendisinde. Eyüp Aleyhisselam onu hatırlayınca çok bitkin bir hale geldi artık. O güne kadar hiç sabırsızlık göstermeyi Eyüp Aleyhisselam. Telaş etmeyi Eyüp Aleyhisselam. Allah'a her şükranı Eyüp Aleyhisselam. O anda bir çok bitkin bir hale geldi. Allah Teala buyuruyor. İznâdâ rabbehu. Eyüp Aleyhisselam iz şöyle ki Rabbini nida etti. Yalvar dua etti Eyüp Aleyhisselam. Bak, o anda bitti de. Enni mesirin şeytanı binus bin ve azab dedi. Ya Rabbi şeytan bana binus bin nus bir çetinlikte, zahmette dokundu bana ve azab bir eli, azab elimdeyim yani ya Rabbi. Acı bir azaptayım şu anda ya Rabbi. Yani hem ruhsal hem bedensel. Azaptayım ya Rabbi. Yani ya Rabbi sen bilirsin. Yani dilersen şifa ver ya Rabbi bana. Ya Rabbi sen benim durumu biliyorsun. Görürsün ya Rabbi. Hem bedensel zahmetteyim. Acım var, ızdırabım var. Demek ki hastalığı da çok böyle sancılı bir hastalıkmış hastalığı da. Ya Rabbi azap dedi bu işkence anlamına geliyor. Azaptayım. Ya da bir ruhsal bir de kendisine ahlı gelir kendisine. Ya Rabbi bu şekildeyim sen bilirsin ya Rabbi. Tabi artık imtihan zirveye erdi. Bir şey zirveye erdi mi inişe geçer. Her şey bunun gibi. Yani madde alemi her şey buna tabidir madde aleminde. Güneşe zirveye erdi mi inişe geçer. İnsan hayatta bunun gibidir. İnsan da yükselir yükselir kişi olgunlaşma dönemi başlar duraklama. Çiçek de bunun gibidir. Bitki bunun gibidir. Her şey bunun gibidir. Her kemalin zevali var denir. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri'nin de imtihanında tam zirveye erdi. Her zirveye erdi. Buyurdu ki Rabbim ona Eyüp Aleyhisselam'a ürkülü biriclik ayağını yere vur dedi Mevlam. Yattığı yerden. Mevlam buyurdu. Ayağını yani topuğunu yere vur. Hâzâ mûteselün bâridün ve şerâb. Ayağını vur yere dedi. Ayağın topuğunu vurdu. Hâzâ mûteselün bu yıkanacak su. Ilık su çıktı oradan. Ayağını vurduğu yerden. Sıçıktı. Bunu da yıkan Mevlam buyurdu. Eyüp Aleyhisselam böyle sürüne sürüne başlığı yıkayım dışını yıkan bir yıkaya derken dışı bedeni tam iyileşir taraf. Yara bere kalmadı. Derisi yüz her şey güzelleşti. Oldu. Yani da işin hastalık devamı içerisinde. Mevlam buyurdu ayağını tekrar vur. Vurdu. Ondan soğuk su çıktı. Tatlı su çıktı. Bari dün yani soğuk ve şarap içeceksin Mevlam buyurdu. İç bundan da Mevlam buyurdu. Rivayete göre Eyüp Aleyhisselam Hazretleri önce yıkandı, kalktı 40 adım yürüdü. Oraya tekrar topunu vurdu. Oradan da soğuk tatlısı çıktı. Yani bu rivayet sanki daha kuvvetli. Urfa'daki duruma göre. Çünkü su mağaranın dışında. 40 adım geride kalmış oluyor. Eyüp Aleyhisselam Hazretleri kalktı. 40 adım daha yürüdü. Oldu topunu vurdu Mevlam. Topunu oraya vurdu. Onunla tatlı soğuk su çıktı. İç Mevlam buyurdu bunu. İşte böyle. İşte hararet. Ateş. Yanıyor. İçti elhamdülillah. Of, içi tamamen serinledi, rahatladı. Hiç hasta da kalmadı. Dışı ve kuvvetlendi. Eşten daha genç, daha zinde, daha sağlıklı oldu kendisi. Tabii ne yapardı o anda bir peygamber, bir Allah'ın salih kulu ne yapar? Tabii şimdi şükür makamına geçişlendi. Yani sabır dönemi bitti. Şimdi şükür makamına geçti. Şimdi şükür gerekiyor. Ne yaptı? Abdest aldı. Hemen şükür namazına durdu mağarada. Allah'a şükür olarak namaza durdu. Namazdayken hanımı geldi. Hanımı geldi. Tam mağaraya girecek baktı. Allah Allah. İçeride bir kişi namaz kılıyor. Kimseyi bırakırsam ziyarete gelmezdi ama bunun acaba bir yabancı mı? Kim gel acaba bu? Tabii kadın işte yabancı var diye girmedi. Mağaraya dışarıda bekliyor. Bu arada bakıyor ama namazdan kişi devamlı namazda. Tabii peygamber namazı öyle. Acele kılmıyor. Ağlıya ağlıya şükür o Mevla olarak namaz kılıyor. Hanım baktı acaba benim kocam Eyüp ne durumda acaba? Çok sıkışık mı acaba? Bu namazı bitmiyor. Eyüp Aleyhisselam yattığı yere baktı. Eyüp Aleyhisselam orada görmedi. O zaman daha kuşuya düştü. Kadın korktu. Acaba canavarın parçaladı bunu ne oldu acaba derken. Bana bakıyor içeriye. Kuşkun içine gireyim yabancı var derken. Derken Eyüp Aleyhisselam namazına bir selam verdi. Kadına baktı. Ey hanım. Ne istiyorsun, ne bakıyorsun? Anında yatağımda kendisine. Benim burada kocam vardı, Eyüp yatıyordu, hasta yatıyordu. Onu bırakmış az evvel burada. Acaba ne olduğunu gördün mü ona? Eyüp Aleyhisselam şu an bir latife yaptı şaka olarak. Canım boş ver be onu dedi. Ondan kurtuldun sen dedi. Zaten hasta biriydi. Kadın ağlamaya başladı. Ah hasta olsun, keşke sağ olsa ne oldu ona? Biliyorsun Allah aşkına bana bunu söyle deyince Eyüp Aleyhisselam güldü. Sen dedi beni tanımadın mı dedi. Bu defa kadın şöyle bir dikkatle baktı. Aa, sanki sen benim kocam Eyüp'sün ama onun sıhhat dönemi gibi. Ama az evvel kocamı hasta bıraktın burada. Eyüp Aleyhisselam ben Eyüp dedi. Bak Rabbim bana burada su verdi. Gösterdi. Rabbim karşı su verdi bana Rabbim verdi. Ama şifa verdi buyurdu. Ve Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde ona ehlini tekrar verdi Mevlam bakın şimdi. Yani sabrın son olarak Mevlam ona Mevlam buyuruyor ve ebne lehü ehlehü ve mislehüm meahüm rahmete minna Allah-u Teala'dan tekrar kendisine verdi. Nasıl verdi? İki rivayet var ama İkinci veya tabi daha uygun olmuş oluyor. Rabbim ona evlatları kadar evlat verdi. Ama evlatının aynı misli ama. Evlatları hangi yaşta ölmüşlerse Rabbim ona o evlatlarının aynı kaşı, gözü her aynı şekilde Rabbim evlat verdi. Ve bir kat daha vermeleme çoğuldu. Ve zikrâil elbâb akıl sahibi bir bu bir hatıra olması için. Şimdi sıra geldi. Eyüp Aleyhisselam tabi iyileşti şimdi. Namazını bitirdi elhamdülillah. Şimdi sıra neye geldi? Yemin etmiş ya. Bizden bir görevi var şimdi. Hanımın yüz topu vurması şimdi. Şimdi oraya geldi. Dedi ki hanımına otur bakalım oturdu. Bak dedi ben böyle bir yemin etmişim biliyorsun. Saçın kesili olarak buraya geldin. Ama Tabii Allah gaybi bilir. Ben bilemem gaybi. Ama benim görevim Yusuf'a sana vurmaktı. Ayrıca yemin de var. Şimdi bunu vurmam sana gerekiyor dedi kadına. Kadın peki Eyüp dedi. Ben gideyim sana sopa alayım getireyim. Sen bana Yusuf'a vur. Sen iyileştin ya dedi. Ben buna razıyım. O zaman buyurdu ki Allah-u Teala Eyüp Aleyhisselam'a ve huzib yedeki yalduyan sen fadri bihi ve la tahnes melamıyla bakınız. Ve huz al. Bir dikiye elini al. Diyan sen düz bir avuç demet. Yani 100 tane sap. Ama buğday başa buğday sapı. Ama bitki sapı neyse ince ince 100 tane sap. Avucun sıcak kadar. 100 tane sap al. Fadr bihi onunla bir kere vur. Vela tahnes yeminini bozma, yeminini de yerine geçsin Mevlam böyle bakınız. Buyursun. Hemen hanımı gitti, kendisi dışarı çıktılar, topladılar. İncecik 100 tane Mevlam buyurdu yani kendisine, hanım böyle bir şey yapmadığını. Mevlam kendisine bildirdi. Ama yemin olduğu için Mevlam buyurdu, yeminini yerine geçsin Mevlam buyurdu. 100 tane ince artık ne bulmuşsa bitki türlerinden, İnce ince saplandılar 100 tanesini. Eyüp Aleyhisselam bir kerecik vurdu. Tabi gülerek böyle vurdu. Yemine gelmiş oldu. Mevlamız buyuruyor. İnna vecedna sabiran. Onu Mevlam buyuruyor. Sabredici bulduk ona. Yani bütün imtihanlardan böyle. Maldan, evlattan, hastalıktan ve hanım da bu durumundan bütün bunlardan geçti. Her birini sabırlaştı. Allah buna şahitlik ediyor bakın. İnna vecedna sabiran. Onu sabırcı bulduk. Ni'mel abd. Ne güzel kul Eyüp bak. Allah övüyor. İnne evvab. O evvab. İhabeden Allah'a dönen böyle. Yani varlıkta da yokluk halinde de, sağlığında, hastayken de, her halindeyken hiç Allah'ı unutmayan, hep Allah'la olan kulumuzdur. Mevla buyuruyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir atasözümüz vardır. Allah Eyüp sabır versin diye meşhur bir atasözümüz vardır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e uygundur bu söz. Yani Eyüp Aleyhisselam, sabredenlerin mahşerde lider olacak. Onların başı olacak. Tabii bir insan dünyada böyle sabrederse elhamdülillah dünyada bile melam-ı kuşkulunda bunun karşılığı veriyor melam böylece. Bu başa kalmıyor böylece. Bu iş elimizden geldiği kadar inşallah Teala şikayetçi olmayalım. Böyle bağırıp çağırma yapmama gerekiyor. Ama tabi gereken tedavi yapılabilir. Yapılabilir. Ama tedavinin de cevap vermesi, yani netice alınması da Allah'ın takdirine bağlı. Bunu unutmayalım bunları da. İlla Teala Fatiha.